Ναι. Έλα, μωρή κοκλώνα, τι έγινε, καλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω πλέον είναι ένα το σύνθημα που όλους μας κοκλώνει. Μας ενώνει. Δώσε τα φράγκα στο κοκλώνι. Έχω ματί, ματί, ματί, ματί, έχω. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Ποιος ξανά με μελετάει. Ποιος, αυτός. Κάτι κάνω σίγουρα πολύ καλά και τους πονάει. Λοιπόν, 185 το άφησε ο Τσίπρας, 240 το πήγε ο Μητσοτάκης στο μήνα τον ΕΦΚΑ. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Ποιος είναι υπουργός εργασίας? Εργασίας, έχουμε υπουργό εργασίας, αυτή η κωμωδία σε αυτή τη χώρα δεν τελειώνει. Ναι, αυτός με τις ελιές που λέγε θα μαζέψει τις ελιές και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε να δεις. Ο Κωστής. Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Σε δύο μήνες, αν δηλαδή βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει, φαντάσου να είναι υπουργός εργασίας η Κανέλη, ο Βασίλης, φαντάσου. Εκεί δεν θα μαζεύουμε μόνο τις ελιές, θα μαζεύουμε και τα πορτοκάλια. Ας, εκεί θα μας τρώσουν στη δουλειά. Δεν είμαστε γι' αυτά. Ναι, τον Αποστόλη. Εγώ. Αποστόλη. Έλα. Είμαι συνάδελφος του Κουφοντίνα. Δηλαδή τι δουλειά κάνεις? Φυλακισμένος. Μελισσοκόμος. Α. Λοιπόν, θέλω να σου πω για το Μητσοτάκη. Ναι, για πες μου για το Μητσοτάκη. Είπα για το Μητσοτάκη, δεν καταλαβαίνεις. Α, μου είπες τώρα. Ήταν αρκετό. Και πυροβολημένος λίγο, αυτό δεν το πες. Έλα. Έλα. Λοιπόν, άκου, για σοβαρά σε πειρά. Γίνεται τώρα έξωση στον Άγιο Παντελεήμονα, Αντιόχεια 20. Α. Στον άλλον να το πει στον αέρα, μπας και μαζευτεί κόσμος, τώρα φεύγουμε και πάμε προς τα εκεί. Εντάξει. Άντε, κάντε ό,τι μπορείτε. Έλα. Κάντε ό,τι μπορείτε, γιατί όπως καταλαβαίνεις, το κοινωνικό κράτος του ξεφεύγει και κανένα τέτοιο που και που. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τηλεφωνούμε από την Κουμουντούρου. Να, πιάνει σήμα στην υπόγα. Βεβαίως, πιάνει σήμα στην υπόγα. Δεν πιάνει σήμα στην υπόγα. Τραγούδι. Σήμα δεν έπιανε ποτέ. Να, έτοιμος. Εννοείται. Έλα απόψε κι αν ένιωσες, όπως δεν ένιωσες ποτέ. Έλα με φόρα. Είμαστε πάντα έτοιμοι. Δεν ξέρω τι σας έχουν πει για την Κουμουντούρου. Έχω ακούσει διάφορα. Δηλαδή, τι έχετε ακούσει? Διάφορα. Εμείς ακούσαμε από τον κύριο Παπά ότι έχετε πρόταση συνεργασίας με την Κουμουντούρου. Ναι, τι. Δεν θέλετε να συνεργαστούμε επιτέλους? Πώς δεν θέλουμε? Σαν τρέλη, άκου λέει. Αυτό, επιτέλους. Θα πλαισιώσετε το θείασο της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Αυτής, 1-0. Σας παρακαλώ, κύριε, εγώ δεν σας πήρα για να κάνετε πλάκα. Στα αρχίδια μου, κύριε. Είστε τέτοιοι. Με αρχίδια, ναι. Όπως έχει πει και ο δικός σας ο πρόεδρος, αυτοί είστε. Ποιος πρόεδρος, μωρή κακομοίρα? Ο δικός σας. Ο Γενικός Γραμματέας. Α, τώρα διορθώνεις. Έχεις μάθει με τα προεδρικά κόμματα. Έστω διάλογο, μαλάκα. Αλλά αυτοί είστε. Τόσα χάλασε. Όμως η Ριζέ. Σύχαμα. Η πολλατρεία σας χάλασε, κατάλαβες. Αλλά τέτοιοι είσαστε. Τσιράκι της Φωτίου. Αυτοί είσαστε. Δεν πει πια Φωτίου, αγόρι μου. Εκεί πήγαινε φάει εκεί πέρα λίγο Νικολάου και τρίψε εκεί πέρα στον μπούστο της Κεραμαίος. Α, παπα. Δεν μπορείς να πεις την άλλη με τα γουρλωτά μάτια που είναι λίγο Κυριάκος Ιθηλικό. Πώς τη λέει, δεν θυμάμαι πώς τη λέει. Μια πιο νέα, μωρέ. Μια που είναι με τις φουστίτσες που βγαίνει μια. Κάτι, υπουργός είναι αυτή. Η Δόμνα. Α, η κεφαλό. Ναι, ο κεφαλογραβιέρα, η Δόμνα. Η Μιχαηλίδου, ναι, παιδί μου. Ντομινάκι. Επειδή έχω ένα συνδυασμό από τη μια γλυκούλα, αλλά είναι και το Domination. Α, μπράβο, Μιχαηλίδου. Εκεί μου είχε κολλήσει κεφαλοπούλου. Εντάξει, καλά. Γουστάρι Μιχαηλίδου. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πω και έτσι. Δεν είναι και Αχτσιόγλου, αλλά. Αχτσιόγλου. Στην αναβροχιά. Αχτσιόγλου, φίλε, σε λέτε πολλά χιλιόμετρα να κάνετε για να φτάσετε. Καλά, άσε που την Αχτσιόγλου την έχει πάρει ο άλλο ω Skinhead. Ποιο είναι, πώ το λένε αυτό? Πού είναι του ψηφίζει? Εγώ δεν θυμάμαι τι έχω ψηφίσει, ρε μαλάκα, τώρα τι μου λες. Λογικό. Δεν εννοείται. Τώρα θα το ρίξουμε λαέ με ζωή. Νομίζω ότι τους κάνει κάτι τσαλένια η ζωή, δεν θα πάει η λαέ μαζί. Α, τελευταία στιγμή θα τους κρεμάσει και αυτούς. Όχι τελευταία, το έχει πει από τώρα. Με ποιον άλλο θα τσακωθεί αυτή? Η ζωή, έχει να βρει σιγά. Τι λένε τα στοιχήματα? Με τον Μπιμπίλα, τώρα που θα είναι το ψήφι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Έλα, μωρή, τι έγινε? Καλά είσαι? Καλά εσύ? Δόξα τω Θεώ, καλά. Τι ήθελες? Ήθελα να σου πω για το Πολυτεχνείο που γιορτάζει. Πέρασε, μωρή, το Πολυτεχνείο. Πάει, πέρασε τώρα. Είμαι εναντίον του Πολυτεχνείου. Ναι, είσαι. Το ξέρω ότι είσαι εναντίον. Πέρασε όμως. Δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι είναι σατανική κομμουνιστική γιορτή και πρέπει να σταματήσει. Τι κακό έχουν οι κομμουνιστικές γιορτές. Οι κομμουνιστές είναι εχθροί μας. Μωρία, έχουμε και μια κομμουνιστική γιορτή. Βρε, είσαι καλά. Όλες εθνικιστικές είναι. Κάτσε να μιλήσω, βρε, Αποστόλη. Δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε διάλογο, να μιλάω κι εγώ. Ψέματα, ούτε νεκροί πήγαν, ούτε τίποτα. Είναι όλα ψέματα, ψέματα. Η γιορτή του Πολυτεχνείου είναι ένα ψέμα. Έχει μπει ο Άδωνης μέσα σου. Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Η απάτη συνεχίζεται. Το ψέμα συνεχίζεται. Η απάτη συνεχίζεται. Ζήτω ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αν είναι δυνατόν, ούτε που θα το πίστευα ότι είσαι χουντικιά. Δεν παίρνα για το μυαλό μου, ειλικρινά, ότι είσαι χουντικιά, αν είναι δυνατόν. Δεν είμαι χουντικιά. Αλλά δεν είμαι. Ο Παπαδόπουλος δεν είναι χούντα πρωτοβουλία. Α, είναι επανάσταση, ξέχασα. Δεν είναι δικτατορία, είναι ψέματα. Ναι, μωρέ, ξεχάστηκα. Σήμερα έχουμε χούντα και δικτατορία. Σήμερα υπάρχει ο φασισμός. Ο Χίτλερ μας κυβερνάει. Ο νέος Χίτλερ. Σήμερα έχουμε φασισμό, ναζισμό. Σήμερα κυβερνάνε οι φασίστες, οι ναζιστές, οι ναζί. Ο Όλαφ Σόλτς, ο νέος Χίτλερ. Ωραία, μωρή, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Εντάξει, εντάξει, να σε ρωτήσω λίγο. Σήμερα κυβερνάνε οι Χίτλερ. Ωραία, το πες αυτό. Πού είναι το κακό με τον κομμουνισμό τότε? Κοίτα, αυτό ακριβώς, ότι οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι πατριώτες. Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Α, μα η σημερινή δεν είναι. Γιατί είναι τα που κάνανε στον εμφύλιο πόλεμο. Κάνανε πεδοσμάζωμα, σφάζανε με κοσέφια. Όλα τα έσχυτα κάνανε. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά η ένστασή σου είναι ότι δεν σφάξαν όσους έπρεπε? Γιατί εκεί θα συμφωνήσουμε. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά κοίταξε να δεις. Κάποια κονσερβοκούρτια που δεν πιάσανε στόχο. Μια πηγάδα που χώραγε λίγο ακόμα. Σε αυτά θα συμφωνήσω ότι έχει γίνει μισή δουλειά. Ναι, άρα τα βρίσκουμε, Ελένη. Μισή δουλειά, εδώ είχαμε το πεδομάζωμα και έτσι είναι πεδομάζωμα. Ελένη, περίμενε, Ελένη, βιάζεσαι. Κάτσε, μωρή Λουκά, να μιλήσω. Άρα, μήπως ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής? Διαφωνώ με τον Παπαδόπουλο ότι τους εξόριζε εκεί που πήγαινε. Έπρεπε να τους εξορίσει εκτός Ελλάδος. Καθώς διαφωνώ ότι τους έκανε βασανιστήρια. Δεν έπρεπε να τους εκτελέσει, πιστεύεις? Δεν δέχομαι τα βασανιστήρια του Παπαδόπουλου, ναι, και την εξορία που πήγε σε κάποιο νησί εκεί πέρα. Α, μωρέ, ψυχούλα είσαι κατά βάθος. Δέχομαι την εξορία όπως είχαμε στον εμφύλιο πόλεμο την πρώτη εξορία. Αυτό το δέχομαι, γιατί έχετε και δεύτερη εξορία. Υπάρχει. Δηλαδή, η εξορία που έκανε ο Κούλης σου κάνει, ο Κυριάκος. Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Εγώ είμαι εναντίον του Μητσοτάκη, είναι Γερμανός προδότης. Μήπως είναι κομμουνιστής? Είναι του διαβόλου. Ωραία, όλα καλά. Μήπως είναι κομμουνιστής? Είναι και παλιοκουμούνι, γιατί είναι με τους αριστερούς. Βέβαια. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτό σου λέω. Έλα, ρε ξεφτυλό. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, άκουμε προσεκτικά. Σήμερα στην παράστασή σου θα έρθει μία καστανή με ίσια μαλλιά και μαύρο σκελετό γυαλιά. Ωραία κοπέλα. Καλό, καλό. Λοιπόν, αυτή θα ντρέπεται να έρθει να σου μιλήσει. Αλλά αν έρθει τελικά, θα τη ρωτήσεις αν είναι από το Ιόνιο και θα τη τον πιάσεις. Και θα τη πεις ότι είναι από τον Νικολάη το γιατρό. Εγώ τώρα θα τα θυμάμαι όλα αυτά. Έλα, Νικολάη γιατρός. Πιάσεις τον και παίζεις την αφιέρωση. Τι να τους πιάσω. Σας παρακαλώ, κύριε.